چستا پا مرگ سم خبر زدر پسی ومی جڑل دیر دی غم جن کرم کرتا ندر پسی ومی جڑل دنڑای ٹولی سر چنی برغی دلی باندی دنڑای ٹولی سر چنی هر خوا وستا د مرق صدر پس و می جړل ډیر دی غم جن کړم بلتا نظر پس و می جړل هر خوا وستا د مرق صدر پس و می جړل ډیر دی غم جن کړم بلتا نظر پس و می جړل چستا پا مرگ سم خبر زدر پسی ومی جڑل دیر دی غم جن کرم بیتا ندر پسی ومی جڑل دا کالیمہ می ترخلی و تل چی اخرہ برا دا کالیمہ می ترخلی و تل چی اخره برا چستا تصویر تمی کات در پسی ومی جڑل دیر دی غم جن کرم بیتا ندر پسی ومی جڑل چستا پا مرگ سم خبر زدر پسی ومی جڑل دیر دی غم جن کرم بیتا ندر پسی ومی جڑل گرانا فراق دید ملستر گوچا چوالی اوشکی گرانا فراق دید ملستر گوچا چوالی اوشکی کول در دنا می بارا در پسی ومی جڑل دیر دی غم جن کرم بیتا ندر پسی ومی جڑل کول در دنا می بارا در پسی ومی جڑل دیر دی غم جن کرم بیتا ندر پسی ومی جڑل چستا پا مرگ سم خبر زدر پسی ومی جڑل دیر دی غم جن کرم بیتا ندر پسی ومی جڑل سر با دعا در تک وم نور لاست هیچ نرازی سر با دعا در تک وم نور لاست هیچ نرازی رب دی جنت کرنا سی بدر پسی ومی جڑل دیر دی غم جن کرم بیتا ندر پسی ومی جڑل رب دی جنت کرنا سی بدر پسی ومی جڑل دیر دی غم جن کرم بیتا ندر پسی ومی جڑل چستا پا مرگ سم خبر زدر پسی ومی جڑل دیر دی غم جن کرم بیتا ندر پسی ومی جڑل یوازی زاہا کی منوم او چی جڑل آب می یوازی زاہا کی منوم چی جڑل آب می دڑی روزڑو ناوا خپا در پسی ومی جڑل دیر دی غم جن کرم بیتا ندر پسی ومی جڑل دڑی روزڑو ناوا خپا در پسی ومی جڑل دیر دی غم جن کرم بیتا ندر پسی ومی جڑل چستا پا مرگ سم خبر زدر پسی ومی جڑل دیر دی غم جن کرم بیتا ندر پسی ومی جڑل